ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ترجمہ دیکھیں ذلك وہ بأن اللہ بعین طور پر کہ اللہ رب العزت نزل اس نے نازل کی الکتاب کتاب بالحق حق وإن الذين اور بے شک وہ لوگ اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب کتاب میں لفی شقاق بعید البتہ وہ دور کی گمراہی کے اندر ہیں لیس البر نہیں ہے نیکی ان تولوا وجوہکم یہ کہ آپ پھیر لیں اپنے چہرے کو قبل المشرق مشرق کی جانب والمغرب اور مغرب کی جانب ولیکن البر لیکن نیکی من آمن باللہ وہ آدمی جو ایمان لے کر آیا اللہ رب العزت پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر والملائکتی اور فرشتوں پر والکتابی اور اللہ رب العزت کی کتاب پر والنبیین اور انبیاء پر وآت المال اور اس نے عطا کیا مال علی حبہ اس کی محبت پر ذوی القربا رشتہ داروں کو والیتامى اور یتیموں کو والمساکین اور مساکین کو وابن السبیل اور مسافروں کو والسائلین اور سوال کرنے والوں کو وفی الرقاب اور غلاموں کو وأقام الصلاة اور اس نے قائم کیا نماز کو وآت الزکاة اور اس نے ادا کی زکات والموفون اور وہ پورا کرنے والے ہیں بعہدہم اپنے عہد کو اذا عاہدوا جب وہ وعدہ کرتے ہیں والصابرین اور صبر کرنے والے فی البأساء تکالیف میں و تنگ دستی میں والضراء اور تکالیف میں وحین البأس اور قتال کے وقت اولئک الذین صدقوا وہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور وہی لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو अलैकुम, फर्ज कर दिया गया है तुम पर, अल किसास किसास को, फिल कत्ला कत्ल में, अल हुर्रु बिल हुर्री आजाद आदमी के बदले में, वल अबुदु बिल अबुदी गुलाम गुलाम के बदले में, वल उनसा बिल उनसा औरत औरत के बदले में, फमन उफिया लहू पस वो आदमी जिसने दरगुजर कर दिया, मिन अखी ही अपने भाई से, शही किसी चीज को, फतबाउन बिल मारूफ पस इतबा करने वाला है नेकी की, वअदाउन इलैही बि इहसान और पहुँचने वाला है उसकी तरफ एहसान, ज़ालिका तख़फ़ीफ पस ये तख़फ़ीफ है, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की जानिब से, वरहमा और रहमत है, फमन इतदा पस वो आदमी जिसने तजावज़ किया, बाद ज़ालिका उस मुआफ कर देने के बाद, फलहू अज़ाबुन अलीम बस उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है, वलकुम फिल किसासी और तुम्हारे लिए किसास में, हया जिंदगी है, या उलिल अलबाब ए अकल वालो, लअल्लकुम तत्तकून शायद के तुम तकवा इख्तियार कर लो, صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ترجمة القرآن اس کی کلاس چل رہی آیت نمبر 176 سے لے کر 179 تک تلاوت کی. اب اس کا مختصر سا ترجمہ دیکھیں، لیکن اس سے پہلے چار باتیں آپ ذہن نشین کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے، ہم آل سنت والجماعت ہیں، اور آل سنت والجماعت کے چار دلائل ہیں. سب سے پہلے وہ مسئلہ کتاب اللہ سے لیتے ہیں، اگر مسئلہ کتاب اللہ میں مل جائے تو فبہا، اگر مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ملے پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں. اگر سنت سے مسئلہ مل جائے تو فبہا، نہیں تو پھر اجماع امت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور اگر اجماع امت سے مسئلہ نہ ملے پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شرعی قیاس پر اس مسئلے کو پرکھا جاتا ہے، شرعی قیاس کے مطابق اس کو عمل کیا جاتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. دوسری بات، یہ صحابہ معیار حق ہیں. اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے تو دین ہم تک نہیں پہنچ سکتا، گویا کہ صحابہ ہمارے درمیان اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ پل کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر صحابہ کو تسلیم کریں گے تو دین ہم تک محفوظ پہنچے گا، اگر صحابہ کو تسلیم نہیں کریں گے تو دین محفوظ نہیں پہنچے گا. تیسری بات، کہ ہر حدیث وہ سنت نہیں ہوتی، لیکن ہر سنت وہ حدیث ضرور ہوتی. چوتھی بات، آج کے دور میں اگر کوئی یہ کہے کہ بغیر تقلید کے ہم چل سکتے ہیں تو ای خیال استو محال استو جنو، آج کے دور میں انسان تقلید کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتا. تقلید کہتے ہیں کسی آدمی پر، عالم پر، اس فن کے ماہر پر اعتماد کرتے ہوئے شریعت محمدی پر چلنا، اس کو تقلید کہا جاتا. اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، اسے تقلید کہا جاتا. تو یہ ابتدائی چار باتیں اگر آپ ذہن نشین کر لیں تو آپ کے راستے سے بھٹکنے کے 1% بھی چانس نہیں. یہ چار باتیں اگر آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، فتنوں کا زمانہ ہے. اب تفسیر کی طرف آ جائیں، آیت نمبر 176 کو دیکھیں. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، کہ وہ لوگ بے شک اللہ رب العزت نے نازل کیا کتاب کو حق، فإن الذين اختلفوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، لفی شقاق بعید، البتہ وہ کھلی گمرائی کے اندر، دور کی گمرائی کے اندر، لفی شقاق وہ گمرائی میں، بعید دور کی گمرائی کے اندر، اسی کا مطلب ہے میں، اور شقاق بعید یعنی دور کی گمرائی. یا خالق ارض و سماوات نے دو باتیں بیان کی ہیں، ایک اس قوم کے متعلق، ایک ما قبل اقوام کے متعلق. اس قوم کے متعلق خالق ارض و سماوات نے ارشاد فرمایا، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، ہم نے جو کتاب کو نازل کیا ہے وہ حق نازل کیا ہے، یعنی یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثلی، یہ قرآن کا اعلان ہے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا، اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی شک ہو اس کتاب کے اندر، تم شک کرتے ہو کہ یہ خالق ارض و سماوات کی طرف سے نازل کی ہوئی نہیں ہے بلکہ کسی شاعر کا کلام ہے یا کسی کاہن کا کلام ہے، تو فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس طرح کا صرف ایک کلمہ لے کر آ جاؤ، صرف ایک کلمہ، زیادہ نہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت اس طرح کی لے کر آ جاؤ. اور قرآن کریم کی جو سب سے چھوٹی آیت ہے، چھوٹی سورت ہے، وہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اور قرآن کا یہ اعلان قیامت تک، دلائل النبوہ کے اندر امام بحیقی رحمت اللہ علیہ نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے کو نقل کیا ہے، اور یہی واقعہ احادیث کی کتابوں کے اندر بھی ملتا ہے کہ امام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں چوتھے نمبر پر ایسے شخص ہیں جو اسلام لانے والے ہیں، چوتھے نمبر پر اسلام لانے والے وہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ایک شخص مکہ کے اندر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے، انہوں نے اپنے بھائی انیس کو کہا کہ آپ جا کر ذرا اس بات کا جائزہ لیں، تحقیق کریں کہ کیا واقعتاً وہ پیغمبر سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. ان کے بھائی آئے اور آ کر ان سے کلام کی، بات چیت کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھی. ان کا بھائی واپس چلا گیا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور جا کر کہنے لگا، میں خود شاعر ہوں، بڑے بڑے کہانوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، بڑے بڑے راہب میں نے دیکھے ہیں. فرمایا، نہ تو یہ کوئی راہب ہے، نہ یہ کوئی کاہن ہے، اور فرمایا نہ یہ کوئی شاعر ہے کہ جس طرح کا کلام میں نے سنا ہے آج تک، نہ اس طرح کا کلام کسی کائن نے کہا ہے، نہ اس طرح کا کلام کسی رائب نے کہا ہے، نہ اس طرح کا کلام کسی شاعر نے کہا. تو فرمایا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے، تیری بات ٹھیک ہے لیکن میں خود جا کر اس بات کی تحقیق کروں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسجد مکہ المکرمہ میں تشریف لے کر آئے اور آ کر انہوں نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں آ کر مسجد نبوی کے اندر انہوں نے قیام کیا، یا مکہ المکرمہ کے اندر، مکہ المکرمہ کے اندر مسجد میں قیام کیا. علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سارا دن قیام کیا. ان کے بھائی نے یہ کہا تھا کہ مکہ والے ان کے مخالف ہیں، یہ بات یاد رکھنا، یہ نہ ہو کہ تو وہاں جا کر پوچھے اور وہ تیرے مخالف ہو جائیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سارا دن مسجد میں قیام کیا لیکن کسی سے پوچھا نہیں. جب رات ہوئی، رات کو علی المرتضی رضی اللہ تعالی ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے آپ مسافر ہیں اور آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی، آپ ایسے کریں کہ میرے ساتھ چلے. ایک رات لے کر گئے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگلے دن دوبارہ صبح پھر مسجد نبوی میں، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پھر سارا دن گزر گیا. رات کو پھر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر گھر چلے گئے. پھر کچھ نہ پوچھا. پھر تیسرے دن سارا دن مسجد میں گزارنے کے بعد سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پھر گھر گئے تو کہا, بھائی تجھ سے پوچھوں تیری کیا حاجت ہے, تین دن سے تو اس شہر کے اندر موجود ہے, مسجد کے اندر موجود ہے لیکن کسی سے پوچھتا نہیں. تو کہا کہ میں تجھے ایک بات بتلاؤں, میں اس نبی سے ملنے کے لیے آیا ہوں جس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی. سید ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, تو صبح میرے ساتھ جانا, لیکن اس بات کا خیال رکھنا اگر راستے میں کوئی مل گیا تو میں جوتا صحیح کرنے کے بہانے میں نیچے ہو جاؤں گا, تو چلتا رہنا, رکنا نہیں ہے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, آپ نے ساری باتیں سنی اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. عرض کرنے کا مقصد یہ ایسی کتاب ہے کہ ان کے بھائی نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ یہ شہرا کا کلام نہیں. اس لیے فرمایا, ذالک بھی امید فرمائی تھی. آپ نے فرمایا کہ تم اس کتاب کے اندر اختلاف نہ کرنا, کیونکہ ما قبل جو اقوام گمراہ ہوئی ہیں وہ اپنی کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوئی. فرمایا, ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید ان تولوا وجوہکم, کہ نہیں ہے نیکی یہ بات کہ تم اپنے چہرے کو پھیر لو مشرق کی جانب یا پھیر لو مغرب کی جانب, ولکن البر. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, آقا ایمان کیا ہے؟ آخر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ پوچھا, آپ نے پھر یہی کہا, آپ نے سے بار پوچھا, پھر سید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ ابو ذر, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل یوم الاخر, یہ ایمان ہے, اور ایمان اس چیز کا نام ہے کہ تیرے دل کے اندر نیکی کی محبت ہو اور تیرے دل کے اندر بدی کی عداوت. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتا اور فرمایا کہ یہ جو یہود و نصارہ یہ باتیں کرتے ہیں, کوئی مشرق کو قبلہ بنا کر بیٹھا ہے, کوئی مغرب کو قبلہ بنا کر بیٹھا ہے, فرمایا نیکی اس کے اندر نہیں ہے. فرمایا, لیس البر ان تولوا وجوہکم, کبھی آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا, کبھی بیت اللہ کی طرف منہ کیا. فرمایا, نیکی ہے خالق ارض و سماوات کے حکم کو پورا کرنا. علامہ حماد الدین ابن کثیر, مولانا عاشق الہی صاحب, مولانا ادریس قاندروی صاحب, مفتی شفیع صاحب, مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب اور جتنے مفسرین نے, سب نے یہاں پر یہی بات نقل کی ہے کہ نیکی صرف خالق کے ارض و سماوات کے حکم کو پورا کرنے کے اندر ہے, کسی جہت کے اندر یا کسی جہت کی طرف منہ کرنے کا نام یہ نیکی نہیں. فرمایا, لیکن البر, لیکن نیکی تو یہ ہے کہا, فرمایا دخل الجنہ, وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا. آمن باللہ, ایمان شرط ہے, ایمان شرط ہے. آمنت باللہ وملائکتہ, سب سے پہلے اللہ رب العزت پر ایمان, ایمان شرط. فرمایا دوسرے نمبر پر, والیوم الاخر, آخرت کے دن پر ایمان لے کر آنا کہ اللہ رب العزت آخرت کے دن کو ضرور قائم کرے گی. معتزلہ کا عقیدہ سنتے چلے جائیں, معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت کو بنایا نہیں ہے, اللہ رب العزت نے جہنم کو بنایا نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العزت جنت اور جہنم کو اسی دن قیام قائم کریں گے جس دن اللہ رب العزت آخرت کا دن قائم کریں گے. یہ معتزلہ کا والیوم آخر اور آخرت کے دن. کتابوں سے کیا مراد ہے؟ تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم، صحائف جو انبیاء پر نازل ہوئے. فرمایا یہ سارے کے سارے ان پر ایمان لانا ضروری ہے. والنبیین اور انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے. آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کو قرآن کریم میں سے بہت زیادہ ملے، بہت زیادہ ملے، بہت زیادہ ملے. احادیث مبارکہ کو بھی ساتھ ملا لیں، 25 سے 30 انبیاء کے نام ملے. باقی کتابوں کو بھی ساتھ ملا لیں، آپ کو بہت زیادہ ملے، بہت زیادہ ملے، 50 انبیاء کے نام ملیں گے. لیکن حالانکہ ارض و سماوات میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے، سب پر ایمان لانا ضروری ہے. ان کے نام پتہ ہو تب بھی، نام پتہ نہ ہو تب. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کے پاس گئے اور ابن سیاد نے کہا، آپ نے کہا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی؟ اس نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ عرب کے نبی ہیں. پھر اس نے کہا کہ آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو کہا، ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جو خالق ارض و سماوات کا پیغمبر ہے میں اس پر ایمان لے کر آتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ تو اللہ کا نبی. النبیین وآت المال علی حبہ، فرمایا کہ یہ نیکی یہ ہے کہ تو اپنے مال کو خرچ کرے، علی حبہ اس کی محبت پر. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ معارف مثنوی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا دنیا ہر اس چیز کا نام ہے جو انسان کو خالق کے ارض و سماوات سے غافل کر دے، اس کا نام ہے دنیا. فرمایا مال کی مثال اور انسان کے دل کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی کی اور پانی کی مثال ہے. جب تک پانی کشتی کے نیچے رہتا ہے فرمایا اس وقت تک نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن یہی پانی اگر کشتی کے اندر داخل ہو جائے فرمایا یہ نقصان پہنچاتا ہے. جب تک مال انسان کے دل کے نیچے رہتا ہے فرمایا یہ نقصان نہیں پہنچاتا، جب یہ مال انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے فرمایا تب انسان کو نقصان پہنچاتا. وآت المال علی حبی، اور وہ دیتے ہیں مال اللہ رب العزت کی محبت پر. لیکن کس کو دیتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ حق صدقہ کرنے کا ثواب ہے، لیکن صدقہ کرنے کا سب سے زیادہ حق، سب سے زیادہ ثواب یہ ہے کہ انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کو صدقہ کرے. ذوی القربیٰ، رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو. فرمایا والیتامیٰ، یتیموں کو، والمساکین، اور مساکین کو. کہا مساکین وہ لوگ نہیں ہیں جو دو کھجوریں لے لیں یا چار کھجوریں لے لیں، پر مسکین تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو. دو یا چار کھجوریں رکھنے والے وہ مساکین نہیں. فرمایا وابن السبیل، اور مسافروں کو، اس لیے کہ مسافروں کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافروں کو بھی تم مال دے سکتے. لیکن یہاں پر بات سمجھ لیں، آگے تفصیل کے ساتھ آ جائے گی. والسائلین وفر رقاب، اور سوال کرنے والوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں. وفر رقاب، اور ایسے غلام جن کو آقا نے یہ کہہ دیا کہ آپ اتنے پیسے ادا کر دیں میں آپ کو آزاد کر دوں گا، جنہیں مکاتب کہا جاتا ہے، فرمایا ان غلاموں کو بھی آپ پیسے ادا کر سکتے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کریں اور زکات، جس نے زکات کو ادا کی. یہاں سے خالق کے ارض و سماوات نے دونوں مسائل الگ الگ کر دیے. فرمایا جو خرچہ ہے یہ دو قسم کا ہے، جو صدقہ ہے یہ دو قسم کا ہے. ایک وہ صدقہ جو خالق کے ارض و سماوات نے تم پر فرض قرار دے دیا جسے زکات کہتے ہیں، دوسرا وہ خرچہ، وہ صدقہ، وہ بھی فرض ہے دوسرے کی حاجت کو پورا کرنے کی، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ غریب ہوں، چاہے یتیم ہوں، چاہے مساکین ہوں، چاہے ذوی القربیٰ ہوں، ان کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے وہ صدقہ دینا، وہ بھی ان کو فرض ہو. فرمایا والموفون بعہدہم، اور وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اپنے عہد کو، اذا عاہدوا، جب عہد کر لیں. یہاں سے مسئلہ سمجھ لیں کہ وہ آدمی جس نے عہد کو پورا نہیں کیا، فرمایا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشان یہ بھی ہے کہ وہ عہد کو پورا نہیں کرتے، ہمیشہ وعدہ خلافی کرتے ہیں. فرمایا اگر کفار سے بھی آپ نے کوئی عہد کر رکھا ہے اگر اس کو توڑنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کو اطلاع دے دیں, کریں ہم اپنی مرضی کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تاکید فرمائی کہ اگر آپ نے کفار کے ساتھ بھی عہد کر رکھا ہے تو اس کو توڑنے کے لیے بھی پہلے ان کو اطلاع کرنی ضروری ہے. والصابرین فی البأساء, فرمایا اور صبر کرنے والے فی البأساء تنگ دستی کے اندر, والضراء اور تکالیف کے اندر صبر کرنے والے, وحین البأس اور فرمایا جب قتال ہوتا ہے میدان جنگ قائم ہو جاتا ہے فرمایا اس وقت صبر کرنے والے. خالق ارض و سماوات نے خاص طور پر تین چیزوں کو بیان کیا, نمبر ایک تنگ دستی, نمبر دو تکالیف, نمبر تین میدان جنگ. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا, کہ فقر کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقر تو انسان کے ساتھ ایسے ہے کہ انقریب انسان کو کافر کرتے ہیں. قاد الفقر ان یکون کفرا, اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ, فرمایا جب اس موقع پر صبر کرتا ہے تو فرمایا یہ دو آتے, تیسرا میدان جنگ, کیونکہ میدان جنگ میں بھی انسان کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہو. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا, فرمایا جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں یہی سچ بولنے والے لوگ ہیں, اولئک هم المتقون اور یہی تقوی اختیار کرنے والے لوگ. یہ تو تفسیر تھی دو آیات کی. تیسری آیت کی تفسیر انشاءاللہ تعالی آئندہ, کیونکہ سوالات جوابات کی نشست بھی ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب کی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا. جو صدقہ ہے وہ اصول اور فروع کو نہیں دے سکتا. اصول اور فروع سے مراد یہ ہے کہ جن سے پیدا ہوا ہے انہیں بھی نہیں دے سکتا, اور جو اس سے پیدا ہوئے انہیں بھی نہیں دے سکتا, اس کے علاوہ رشتہ داروں کو دے سکتا. ایک ہے نفلی, سنیں نفلی صدقہ, اگلی بات سن لیں. نفلی صدقہ جو ہے مثال کے طور پر آپ نے نفلی صدقے کے طور پر آپ نے بکرا وغیرہ یہ کوئی چیز دی ہے تو اس کا گوشت آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور کی بات جی جی, لیکن وہ صدقے کا ثواب ہے, صدقہ نہیں ہے, یعنی صدقے کا ثواب. ایک ساتھی نے سوال کیا تھا ایک دن پہلے مجھ سے کہ زلیخا کی شادی یوسف علیہ السلام سے ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. تو اسے بتلایا کہ زلیخا کی شادی یوسف علیہ السلام سے ہوئی تھی. وہ زلیخا اپنے خامت کی وفات کے بعد اس کا نکاح وقت کے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کر دیا. اس کو باقاعدہ معارف القرآن کے اندر مفتی شفیع صاحب نے, معارف القرآن کے اندر مولانا ادریس کاندلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, اور تفسیر قرطبی کے اندر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا. دوسری بات یہ ہے, اس پر کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ نبی کی بیوی تو پاک دامن ہوتی ہے, نبی کی بیوی وہ تو پاک دامنہ ہوتی ہے, اس نے تو یوسف علیہ السلام کی طرف اپنے ہاتھ کو دراز کیا تھا. آپ بات خود سمجھیں, اپنے ہاتھ کو دراز کیا تھا. تو اگر یہ ہاتھ کو دراز کرنا یہ عیب سمجھا جائے, ہاتھ کو دراز کرنا یہ عیب سمجھا جائے گا, کفر کے اندر تھا حالت اسلام کے اندر نہیں تھا. یہ حد ماں کا نہ قبلہ, اسلام ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو اسلام سے پہلے ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ, اگر یہ عیب ہے ہاتھوں کو بڑھا دینا, تو پھر یہ بھی عیب ہے کہ نبی کے نکاح میں کافرہ بیویوں کا ہونا, کفر یہ بھی عیب ہے. حالانکہ قرآن نے خود کہا ہے کہ دو انبیاء جن کا ذکر کیا ہے کہ ان کی بیویاں جو تھیں وہ کافرہ تھی. ایک لوط علیہ السلام کا ذکر کیا اور دوسرا نوح علیہ السلام کا ذکر کیا. کانتا تحت عبدین من عبادنا, ہمارے بندوں میں سے دو آدمیوں کے گھر جو بیویاں تھیں وہ کافرہ بیویاں تھیں. یہ بات یاد رکھ لیں کہ پاک دامنہ سے کیا مراد ہے. پاک دامنہ سے مراد یہ, مفتی فتاوی رحیمیہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ پاک دامنہ سے مراد یہ کہ اس سے حالت کفر کے اندر یا کسی بھی حالت کے اندر ایسا کام نہیں ہوا جس سے اس کا دامن تار تار ہوا ہو, یہ مراد ہے. آواز نہیں آ رہی, آ رہی جی. ساتھی نے سوال کیا ہے کہ بعض بندوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں, قضا ہونے کے بعد وہ نوافل پر زور دیتے ہیں, آیا نوافل پڑھنے سے یہ نوافل ان نمازوں کی قائم مقام بن جائیں گی؟ یہ سوال ہے. آپ دیکھیں نفل کا درجہ فرائض سے بہت نیچے ہے, فرائض کے بعد واجبات ہیں, واجبات کے بعد پھر سنن ہیں, سنن کے بعد پھر سنت غیر موقع, سنن غیر موقع کے بعد نوافل, یعنی بہت نیچے کر کے. اور قیامت کے دن, قیامت کے دن دو نفلوں سے کام نہیں. اگر کسی کے فرائض کے اندر کمی ہو, فرض چھوٹا ہوا نہ ہو, فرائض کے اندر کمی ہو, تو وہ نوافل کے ذریعے پوری کی جائے. پھر یہ بھی آتا ہے کہ 60 نوافل یا کچھ زیادہ, اللہ پاک کو بیشی معاف فرمائے, کہ اتنے نوافل کو رہ کر اس کی دو رکھتے فرض کی پوری کی جائے. اب یہ بتائیں کہ 60 نوافل پڑھنے آسان ہیں یا قضا نماز پڑھنی آسان ہے؟ قضا نماز پڑھنی آسان ہے, بلکہ فقہا تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس کے ذمے قضا نمازیں باقی ہوں وہ نوافل کا اہتمام نہ کرے بلکہ نوافل کی جگہ اپنی قضا نمازیں ادا کرے. جی نہیں, اصل میں یہ سوال آیا ہے کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام کی شریعت کے اندر غیر مسلم سے نکاح جائز ہو. بات جواز نکاح یا عدم جواز نکاح کی نہیں ہو رہی, بلکہ بات یہ ہو رہی تھی کہ آیا یوسف علیہ السلام کے نکاح میں جو عورت آئی تھی وہ وہی عورت تھی کہ جس نے یوسف علیہ السلام کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تھا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کے نکاح کے اندر نہیں آئی, کیونکہ ایسی عورت اللہ رب العزت اپنے نبی کے نکاح کے اندر نہیں دے سکتی. اب دوسری بات, میں اس کی وضاحت کی تھی, اب دوسری بات کہ آیا کافر عورت, کافر عورت یہ مومن کے نکاح میں آ سکتی ہیں یا نہیں آ سکتی؟ دیکھیں یہ شرائع مختلف ہیں, شرائع کا مطلب یعنی شریعتیں مختلف ہیں. ایک شریعت تھی آدم علیہ السلام کی, تو آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر بہن بھائی کا نکاح بھی جائز تھا. جو آج پیدا ہوتا, ایک بھائی پیدا ہوتا, ایک بیٹا لڑکی پیدا ہوتی, ایک لڑکا پیدا ہوتا, تو جو صبح پیدا ہوتا شام, یا شام پیدا ہوتا صبح, یا اگلے دن, ان کا آپس میں نکاح کیا ہوتا, یہ جائز ہوتا. اسی طرح پہلی شریعت کے اندر انبیاء کے نکاح کے اندر دو کافرہ عورتیں تھیں, دو کافرہ عورتیں تھیں. بات اس سے نہیں ہو رہی کہ کافرہ عورت سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے ان کی شرائع کے اندر ہوتا ہو, ہو سکتا ہے ان کی شرائع کے اندر ہوتا ہو. جیسے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی وہ کافرہ تھی, انبیاء تھے لیکن بیوی کافرہ تھی, بیوی نے ان کی بات نہیں مانی. تو یہ بات محال نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہوگا. جیسے آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر بہن اور بھائی کا نکاح ہو جاتا تھا, اسی طرح لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی, ظاہر بات کے نکاح تھا تبھی ان کے عقد کے اندر رہتی تھی. تو یہ بات کوئی واحد نہیں, اس کے علاوہ کوئی سوال؟ جی سوال آیا ہے کہ ایک سوال چلا تھا کہ کیا اللہ رب العزت خواب دیکھ سکتا ہے؟ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت خواب نہیں دیکھ سکتے، اللہ رب العزت خواب نہیں دیکھ سکتے، اس کی دلیل یہ دیتے ہیں، اللہ رب العزت خواب نہیں دیکھ سکتے، اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو نیند نہیں آتی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العزت کو نیند نہیں آتی، جب نیند نہیں آتی تو ظاہر بات ہے کہ وہ خواب بھی نہیں آئے گا، کیونکہ خواب کا تعلق تو نیند کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ سوال سمجھ آ گیا؟ اب سوال کا جواب سمجھو، ایک ہے خواب کا آنا یعنی خواب نہیں آتا، ایک ہے خواب کا نہ آ سکنا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت کو خواب نہیں آ سکتا، یہ ایک الگ چیز ہے، اللہ رب العزت کو خواب نہیں آتا، وہ خواب نہیں دیکھتا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ دونوں جملوں کے اندر فرق ہے، اللہ رب العزت کو خواب نہیں آتا، جی کیوں نہیں آتا؟ اس لیے اللہ رب العزت سوتے نہیں ہے اس لیے نہیں آتا، ہاں جی اللہ رب العزت کو خواب نہیں آ سکتا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العزت کو خواب نہیں آ سکتا تو گویا کہ ہم اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ سے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھ آئیے نہیں؟ اللہ سے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، اللہ خواب پر بھی قادر ہیں، اللہ خواب پر بھی قادر، کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہیں۔ ایک خواب کا، خواب پر قدرت رکھنا، ایک خواب کا آنا، قدرت رکھتے ہیں لیکن خواب آتا نہیں، کیونکہ یہ خواب کا آنا نیند ہے، اور نیند ایک کبھی چیز ہے، اللہ رب العزت کبھی چیزوں سے مبرہ ہے، مبرہ ہونے کا مطلب یہ کہ وہ کبھی چیزیں اس سے صادر نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قادر نہیں ہے، قادر ہے۔ قدرت ایک الگ چیز ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدرت ایک الگ چیز ہے، بالفعل کسی چیز کا ہونا یہ ایک الگ چیز ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ ایک الگ چیز ہے، اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ قدرت کا انکار ہے، اللہ کی قدرت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ جی مزید کوئی سوال؟ ساتھی نے سوال کیا ہے، اگر صبح کی سنتیں قضا ہو جائیں تو کس وقت تک پڑھ سکتی ہیں؟ پچھلی دفعہ میں نے حدیث سنائی تھی کہ پہلی بات تو یہ کہ صبح کی سنتیں اگر قضا ہو جائیں تو فرض نماز کے بعد آپ طلوع فجر تک، یعنی طلوع سورج تک، طلوع شمس تک، یعنی جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ ان سنتوں کو ادا نہیں کر سکتے، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے، اب زوال سے پہلے پہلے آپ نے سنتیں ادا کرنی ہیں، اگر آپ ادا کر دیں گے تو ادا ہوں گی، اس کے بعد یہ ساقط ہو جائے۔ مزید کچھ سوال؟ ایک بارہ ربیع الاول کے موقع پر جو کھانے گھروں میں آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال آیا ہے، بارہ ربیع الاول کے موقع پر جو کھانے گھروں میں آتے ہیں، اس لیے ختم کر رہا ہوں، بارہ ربیع الاول کے موقع پر جو کھانے گھروں میں آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، فی نفسی کھانے کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، یہ دیتے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشار ثواب کے لیے، خوشی کے لیے دیتے ہیں۔ یہ طریقہ اختیار کرنا بدعت ہے، کھانا کھانا حرام نہیں ہے، بات سمجھا گئی؟ کھانا کھانا حرام نہیں ہے، بلکہ اس طریقے کو اختیار کرنا یہ بدعت ہے۔ وہ سوال آیا تھا، ابھی ختم کر دیا، کیا پوچھا تھا؟ جی سفر کی نیت ہو، جی یہ سوال آیا ہے، اگر کسی کو یہ اندیشہ ہو کہ میری سفر میں جانے کی وجہ سے عصر کی نماز یہ قضا ہو جائے گی، تو آیا وہ زور کے وقت میں عصر کی نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب ملاحظہ فرمانا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر نماز اپنے وقت پر ادا کی جاتی ہے، جب تک نماز کا وقت نہ ہو وہ نماز ادا نہیں ہوتی، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر انسان کو کبھی یقین ہو کہ میں سفر کے اندر جاؤں گا اور راستے میں میری نماز قضا ہو جائے گی، ڈرائیور گاڑی نہیں روکے گا، یا اگر گاڑی روکی بھی وقت نہیں ملے گا تو وہ نماز پڑھنے نہیں دے گا، تو پھر عصر کو اول وقت میں ادا کر سکتے ہیں، اول وقت کے علاوہ پھر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ساتھی کہہ رہے ہیں، हाँ जी, देखें सवाल हुआ कि जो आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना देता है तो उसका क्या हुक्म है, ये बात समझ लें। इन्नल्लाह हर्रम अलैकुमुल मैता वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, इसके अंदर दो चीजें आती हैं, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह के अंदर दो चीजें आती हैं। एक चीज तो ये आती है कि गैरुल्लाह के नाम का खाना दिया जाए, गैरुल्लाह के नाम का खाना ये तो हराम है, ये बात मसला ध्यान से सुन लें, गैरुल्लाह के नाम का खाना ये हराम है। एक ये है कि गैरुल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए इंसान किसी चीज को जिबा करता है या कोई खाना देता है, खाना अल्लाह के नाम का देता है लेकिन मकसूद ये होता है कि इससे हम फुला बंदे का कुर्ब हासिल कर लेंगे और वो हमसे राजी हो जाएगा। फरमाया ये कुर्ब हासिल करना दरअसल यही इल्लत पाई जाती है जिसकी वजह से वो खाना हराम होता, यही इल्लत पाई जाती है। मिसाल के तौर पर मैं अल्लाह के नाम का देता हूं लेकिन देता हूं इसको राजी करने के लिए, इसको खुश करने के लिए, या मैं कहता हूं ये नाम तो अल्लाह का है लेकिन मैं फलां बाबे का कुर्ब हासिल करना चाहता हूं, तो फरमाया किसी के कुर्ब को हासिल करने के लिए जो खाना दिया जाता है वो हराम होता उसका खाना। बाकी रह गई ये बात, अगर कोई सिर्फ अल्लाह